Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Środa 27 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pożar w domu dziecka w Zabrzu. Ogień został już opanowany. Nikomu nic się nie stało. 250 umów na ponad 20 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony podsumowało 2 lata modernizacji armii. W tym serwisie zajrzymy też do Poznania, gdzie trwają obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 4 jednostki Straży Pożarnej gasiły pożar domu dziecka w Zabrzu. Paliło się jedno z pomieszczeń na pierwszym piętrze. Pożar został już opanowany, mówi Wojciech Strugacz z Miejskiej Straży Pożarnej. Płomienie wydobywały się z okna. Przed naszym przybyciem 19 dzieci plus 2 opiekunów sami opuścili obiekt. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Czekamy na inspektora nadzoru budowlanego, aby stwierdził, czy obiekt nadaje się do użytkowania. Dzieci spędzą noc w jednym z zabrzańskich hoteli. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało ostatnie 2 lata. Podpisano 250 umów na ponad 20 miliardów złotych. Resort odpiera zarzuty o nieefektywność wydatków. Więcej na ten temat Paweł Pawlica. Jak mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, pierwszy raz w historii w ciągu ostatnich 2 lat na modernizację armii pieniądze wydane zostały niemal co do ostatniej złotówki. Dodatkowo 160 umów o wartości 13 miliardów złotych ulokowano w polskim przemyśle. Pieniądze polskich podatników zostały wydane w Polsce. Antoni Macierewicz dodawał, że poza olbrzymimi projektami o długofalowym znaczeniu, takimi jak podpisany dzisiaj kontrakt na zakup 2 niszczycieli min Kormoran oraz na okręt ratowniczy, są mniejsze, ale równie istotne kontrakty. Myślę o karabinku Grot, którego 53 tysiące zostało zamówionych i już jest dostarczanych do polskiej armii. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki zaznaczał, że wydatki na wyposażenie wojsk obrony terytorialnej nie odbijały się na modernizacji armii. To zaledwie 5% kwoty wydanej na polską modernizację. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Specjalista od wizerunku politycznego Piotr T. usłyszał kolejne zarzuty dotyczące posiadania pornografii dziecięcej. Wcześniejsze zarzuty przedstawione w październiku dotyczyły posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletniego. Od tego czasu znaleziono u Piotra T. 2,5 tysiąca plików z zakazanymi materiałami. Ten zarzut ma związek z zabezpieczeniem już po zatrzymaniu Piotra T. nośników danych, na których w wyniku analizy ujawniono ponad 2,5 tysiąca plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Rozszerzono Piotrowi te zarzuty. Wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Marcin Saduś i dodaje, że Piotr T. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Teraz zaglądamy do Poznania. Na Placu Wolności stanął dziś obóz powstańczy. To część obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wśród atrakcji m.in. powstańczy pokój zagadek i powstańcza poczta. Stojących w długiej kolejce obsługiwały osoby w strojach z epoki. Adresujemy karteczkę na swój adres, ewentualnie, nie wiem, znajomych, przyjaciół i tak dalej. I nasza poczta powstańcza to dostarczy. Znaczków nie trzeba kupować? Nie trzeba, wystarczy pieczątka powstańcza i to upoważnia do wysłania i nie trzeba nic też za to płacić. Pieczęć pan dzierży w dłoni, co na tej pieczęci się znajduje? Jakbym miał okulary, to bym panu powiedział, ale na pewno powstanie wielkopolskie. Pan ma lepsze oczy. Co tu jest? Orzeł na pewno. 99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. O 16.40 miejskie tramwaje i autobusy w Poznaniu zatrzymały się, aby uczcić pamięć powstańców, a w całym mieście rozległ się dźwięk syren. Polska Akcja Humanitarna obchodzi 25 lat. Wszystko zaczęło się od spontanicznej akcji zbiórki darów dla oblężonego przez siły Republiki Serbskiej Sarajewa. Pierwszy konwój z pomocą humanitarną wyruszył w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1992 roku. Trójka też miała swój udział w akcji. Prośba o pomoc na naszej antenie spotkała się z żywą reakcją Polaków z całego kraju, wspomina szefowa akcji Janina Ochojska. Podałam numer telefonu Magdy Grodzkiej. Pojechaliśmy do Magdy, a Magda otwiera i mówi: Janka, dzwonią, dzwonią. Telefon się urywał. To pozwoliło zupełnie nieznanej osobie, która nie miała żadnych środków, na zorganizowanie konwoju w przeciągu 1,5 miesiąca. Patrzcie na drobne kamienie, które są. Ja was poprowadzę. Dziś Polska Akcja Humanitarna prowadzi 5 stałych misji w Sudanie Południowym, w Somalii, w Syrii, Iraku i na Ukrainie. W sumie przez 25 lat organizacja pomogła blisko 10 milionom osób w 44 krajach świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na zachodzie zachmurzenie duże, początkowo miejscami większe przejaśnienia. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od 1 do 5 stopni, w podkarpackim, małopolskim oraz na Śląsku miejscami wyższa od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wysoko w górach dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra browarnia Lidla poleca. Perlenbacher, złoty 67 zł za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. A Tyskie Gronie, drugi sześciopak, 50% taniej. Złoty 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Od kilku tygodni właśnie o tej porze spotykamy się, by słuchać gitarowej muzyki. Tak będzie i dziś. Choć dziś sytuacja jest dość wyjątkowa, dlatego że zaczynamy od utworu absolutnie nietypowego. Takich utworów już się teraz nie nagrywa. Nie tylko dlatego, że trwa 12 minut, a dlatego, że jest bardzo mocno rozbudowany. Wszystko Państwo za chwilę usłyszą, tylko proszę zrobić troszkę głośniej radio. Tytuł utworu: Lady Fantasy. See clearly your face in the sky, the moon's in your eye, you're passing me by. sitting on a sunbeam in the middle of my daydream. Oh, my lady fantasy, Kamel otworzył dziś nasze spotkanie w wieczornym wydaniu Trzech Wymiarów Gitary. Emisja tego utworu nie była przypadkowa i była absolutnie uzasadniona, bowiem, jak na pewno wiedzą słuchacze programu trzeciego, Andy Latimer i cały zespół, no może nie, że się już pakują, ale na pewno gdzieś już myślą o tym, że w nowym 2018 roku przylatują do Polski i jak Państwo wiedzą, będą dwa koncerty, jeden z nich w Warszawie, drugi z nich w Zabrzu. I jak się spodziewam, będą to znowu koncerty pokoleniowe, bo jeśli kiedyś dawno temu tata zachwycił się w 1974 roku na przykład tą płytą Mirage, potem chyba w 2012 być może zachwycił się jeszcze raz, kiedy ukazała się zremasterowana wersja, no to być może zaproponuję dorastającej córce albo synowi, by wspólnie posłuchać tego koncertu i zobaczyć, w jakiej formie zespół Kamel Anno Domini 2000 18. W przyszłym roku, w czerwcu, czekamy na ten koncert. Wiem, że wśród moich kolegów już panuje poruszenie i na pewno wybiera się pan Dariusz i na pewno wybiera się pan Piotr. Ale nie ja. I miałem jeszcze przedstawić osoby, które dziś są w państwa domach. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski. Piotr zadba o to, by na stronach internetowych ukazał się program naszego spotkania. Gdyby państwo chcieli jeszcze zajrzeć i sprawdzić, co było prezentowane, to tam się znajdzie na stronach internetowych. No a przy mikrofonie mówiące te słowa i czekające na państwa gitarowe listy piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgamy po kolejną płytę w trzech wymiarach gitary. Tym razem młody zespół. Oni są tacy dość skąpi. Nie wydają często swoich płyt, a szkoda, bo ta płyta, którą mam, bardzo mi się spodobała. Pewnie tam, gdzie mieszkają na co dzień, można ich zobaczyć na żywo, no ale żeby wybrać się na koncert, trzeba wykupić bilet lotniczy do Kanady i tam spróbować ich zlokalizować i namierzyć. A warto, bo świetnie grają. Nazywają się The Sheepdogs. Zespół The Sheepdogs. A kto wie, niezbadane są wyroki koncertowe. Być może kiedyś na jakimś festiwalu pojawią się w Polsce i będzie ich można zobaczyć na żywo, bo nigdy tego nie zrobiłem, nie miałem okazji, ale płyty bardzo mi się podobają. Trzy wymiary gitary. Bardzo państwu dziękuję za listy, które płyną. Pan Marcin napisał: słucham po raz pierwszy, od kiedy audycja wróciła do Trójki. Kiedyś chyba było widniej za oknem. No tak, bo kiedyś spotykaliśmy się w godzinach około południowych. Dokładnie po godzinie 13. Panie Marcinie, mam nadzieję, że pan na stałe wrócił do słuchania trzech wymiarów gitary. W środę po 22. jestem przekonany, że za kilka tygodni przyzwyczai się pan do tych egipskich ciemności, tym bardziej, że mamy dużo dobrych gitarowych płyt. No właśnie, dzisiaj pośród płyt, które przyniosłem na nasze spotkanie, zaplątała się jedna płyta malutka, czyli singiel. Ale w związku z tym, że jest fajny, też go odtworzymy. Wykonawca nazywa się Benjamin Booker. Benjamin Booker. Jedyny singiel, jaki dziś pojawił się w audycji, przypadkowo zresztą zabrany. Cała płyta, jakby to powiedzieć delikatnie, no tak średnio mi się podoba. Wczoraj byłem przez Państwa w programie świątecznym bardzo często zaczepiany, ale nie dałem się skusić. Wczoraj często pisali Państwo o klasycznym rocku i o bluesie i obiecałem, że dziś w programie Trzy Wymiary Gitary Blues się pojawi. I teraz pojawi się wielki chłop. Nazywa się Bill Morganfield, jeszcze z takim przydomkiem Big. Big Bill Morganfield. Miałem okazję go oglądać na koncercie w Człuchowie. Fantastyczny koncert, a on w Człuchowie uczył się języka polskiego i nawet miałem przyjemność, przepraszam, zjeść z Billem obiad w hotelowej restauracji i kiedy przyszła pani kelnerka i zapytała, co dla pana, on powiedział, kura, ziemniaki, a pani zapytała grzecznie, a może jeszcze jakaś jarzynka? Na co Bill powiedział, nie buroki, nie buroki. Oprócz tego, że nie lubi buraków, świetnie gra na gitarze i świetnie śpiewa. Big Bill Morganfield. Just like a bird. Just like a bird without its feathers, baby, you know I'm lost without your love. try to understand. Why don't you listen to me, baby? Mama, try to understand. Well, I'm in love with you, baby, and you love another man. You know that ain't right. In a cold jail house, and Mom and I had the blues so bad. Yes, I did. Oh, time in a cold jail house, baby, and I had the blues so bad. But the blues gave me, baby, was the word I ever had. Oh. Potrafi, potrafi, a na koncercie to brzmi. Nie wiem, czy jeszcze lepiej, ale zdecydowanie inaczej i jeszcze bardziej emocjonalnie. Big Bill Morganfield, tak nazywa się ten gitarzysta i wokalista ze Stanów Zjednoczonych. Aha, już wiem, bo z listów Państwa dowiaduję się coraz więcej, już wiem, że oprócz Piotra i Darka, moich kolegów z programu trzeciego, na koncercie zespołu Kamel będzie również pan Robert z Krakowa, który jest, jak mi się wydaje, dość stałym słuchaczem i programu trzeciego, i programu Trzy Wymiary Gitary. No i wysłał krótki list z taką oto informacją. Bilety do Zabrza już zakupione. Kamel, moja miłość. Dziękuję bardzo. piotr.baron@polskieradio.pl. Jako że wczoraj zaczepiając mnie wspominali Państwo o klasyce rocka, to nie będę teraz długo kombinował, tylko zagramy utwór tytułowy z płyt. We'll be right back. Wydaje mi się to trochę niesprawiedliwe, że z tego albumu najczęściej odtwarzany jest utwór Ania, który jest utworem pięknym, ale przyznają Państwo, że utwór tytułowy tego albumu zespołu Deep Purple, The Battle Rages On, też całkiem, a Talk About Love jest świetny i też go sobie kiedyś wspólnie w trzech wymiarach gitary posłuchamy. Teraz natomiast z przyjemnością spełniam Państwa życzenie, by Rory pojawiał się w programach gitarowych. Proszę bardzo. To był Rory Gallagher. Nie uwierzą Państwo, ale kupiłem tę płytę. No właśnie nie wiem, jakiego słowa użyć, bo to nie była wyprzedaż. To był po prostu olbrzymi kosz, w którym znajdowały się płyty kompaktowe. A płyty kompaktowe są wrzucane do tego kosza przez pracowników sklepu płytowego. I są to takie płyty, które przez 2, 3, 4 miesiące nikt ich nie chce kupić, bo nazwiska artystów, którzy w tym koszu mają przyjemność przebywać, nie są tak powszechnie znane jak nazwiska artystów muzyki popularnej. Rory Gallagher, The Beat Club Sessions, taka płyta i na niej mnóstwo takich smakowitych kawałków, do których jeszcze będziemy sięgać w kolejnych programach 3 wymiary gitary. A teraz artysta, który zachwycił nas kiedyś na festiwalu Jimmy Way Blues Festival. Jak na moje wędrówki gitarowe, to to jest płyta całkiem świeża, bo wydana w tym roku. Jest zatytułowana Two Ducks. I wybrałem z tej płyty jeden utwór do prezentacji na dziś. Jest zatytułowany Rescue Me. If it tastes like sugar, then it must be sweet. If it tastes like honey, it got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, it got to come from the sea now. Ain't no illusion, no way, no how, it come to me. If you like love, if you feel like love, if you feel like love, rescue me. You got to rescue me. If you feel like running, don't you run away. If you feel like talking, if you feel like going on, baby, to all of your friends, just remember life is short, what you get back in the end. If you feel like love, if you feel like love, got to rescue me. If it tastes like sugar, then it sure is sweet. If it tastes like honey, got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, got to come from the sea. If it feels like love now, baby, bring your love right home to me. Świetny jest, natomiast ja nieco mniej. To jest kategoria prezenter gapa, bo powiedziałem Państwu wszystko. Namówiłem się, powiedziałem, że 2017 rok, że płyta to Dax, że utwór zatytułowany Rescue Me, nie powiedziałem tylko, że to był Popa Ciabi. Ale mam nadzieję, że teraz, kiedy powiedziałem, to Państwu też się liczy. Trzy wymiary gitary. Dziękuję Państwu za listy, które docierają do programu, tego późnonocnego, za oknami ciemno. Spróbujmy jeszcze, jak zasmakuje nam ten utwór.